یہ ابھی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے کے زمانے کے ہیں، مکہ شریف تشریف لائے تو لوگ بڑا ادب کر رہے تھے، ایک شرطی کہنے لگا ما حضرت تقدیس، اور میں اس کو کیا آخرس میں اسی وقت پورا ہو گیا ہے. پھر بہت پریشان ہوا اور علی مالکی کو وسیلہ بنایا، جب حضرت تشریف لے گئے شیخ علی مالکی کے یہاں، وہ علی مالکی بڑا ادب کرتے تھے حضرت کا، کہنے لگے یا سیدی فوراً فوراً ہاتھ اٹھا، بس ہاتھ اٹھانا تھا اور اس کی زبان کھل گئی، کہوں گا اپنے انہیں سے کسی عیسائی نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایسے صاحب اسرار ہوتے تھے جو سینہ چاک کر لیتے تھے اور کچھ نہیں ہوتا. فرمانے لگے اس یہ کون سی بڑی بات ہے، کوئی مجذوب اس کو کر دکھائے گا. بس وہی ایک مجذوب تھا، اس نے شیشہ لیا شیشہ اور اس سے اپنا سینہ ہی چاک کر دیا، سب نے دیکھ لیا کٹ گیا اور یوں ہاتھ پھیرا اور ٹھیک کیا. سمجھ میں آیا نا بھائی، لوگوں نے دیکھا نہیں ہے ایسے اللہ والوں کو، لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے علاقے میں کہ بس فلاں ہی اتنی بزرگ ہیں، کوئی فلاں اور نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جن کا قصہ لوگوں نے سنا سب نے ان کو دیکھا ہے، بچے سب سناتے ہیں ان کا قصہ. چلیے اگر مجھ کو ایسا مل جاتا میں تمہاری گردنے کاٹ کاٹ کے اس کے اندر ڈنڈا ڈال دیتا اور ایسے ہلاتا. حبیسو گجراتی ہو اب سب کے گلے میں سوراخ ہوتا، پھر تم لوگ روتے کہ میں ایسے کر دیتا اور ٹھیک ہو جاتا. ایک تماشا نہیں ہے، خدائی ہے کسی کے بس میں نہیں. وہ بھی جو انہوں نے کیا اس عیسائی کے مقابل میں کیا اس کو چپ کرنے کے لیے. چلیے اہل خیبر پر اس حامل مقرر کرنے کا بیان تو آدم نے غزیہ کو وہاں کر کے صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر کیا. چلیے حضور نے اہل خیبر سے معاملہ کیا جو پیداوار کو نسبت سے دینا ہوگا. چلیے حدیث اسی سند سے شروط اور شرکت میں آ چکی، اس طرح کی بخاری میں کل چار حدیثیں جو بیک سند تین جگہ والی. وبلغنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الشهاده الذي سمر بالنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. جب حضور صلى الله عليه وسلم خيبر فتح کر لیا تو زینب بنت الحارث نے جو مرحب کی بہن تھی اور سلام بن مسکن کی بہن تھی آپ کی دعوت کی، اور بکری میں بہت زیادہ زہر ملایا اور خاص طور سے اس کے دستے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں ڈالا اور فرمایا یہ کہہ رہا بکری کہہ رہی ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا، آپ اس کو تھوک دیا بشر بن برائے بن معرور نے لقمہ کھا لیا اور یہ برائے بن معرور نے لقمہ کھا لیا اور ان کی وفات ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کو قتل کیا یا نہیں اس میں اختلاف ہے. ابن اسحاق اور محمد ابن حسن تو کہتے ہیں معاف کر دیا, اور محمد ابن سحمون کہتے ہیں نہیں قتل کر دیا, اور اس پر حدیث کا اجماع نقل کیا. اور یہی واقعی نے اختیار کیا اور کہتے ہیں وہ سب پہ ملا. بعض علماء القاسم سہیلی وغیرہ کہتے ہیں ابتدا میں اپنی ذات کے حق میں معاف کر دیا تھا, اور جب بشر ابن برائے ابن معرور کا انتقال ہو گیا تو آپ نے قصاص میں قتل کر دیا. اگر کوئی آدمی کسی کو زہر کھلا دے تو کیا حکم ہے؟ مالکیہ امام شافعی احمد کہتے ہیں اگر زبردستی کھلایا تو قصاص لیا جائے گا. یہی ظاہریہ کا مسئلہ ہے. حنفیہ کہتے ہیں دیت واجب ہوگی, اور اگر مسموم طعام سامنے رکھ دیا زبردستی نہیں کی تو امام مالک و شافعی کی قولی اور امام احمد کہتے ہیں قصاص واجب ہوگا. حنفیہ اور امام شافعی دوسرے قولی اور ظاہریہ کہتے ہیں اس صورت میں دیت واجب ہوگی قصاص واجب نہیں ہوگا. حدیث پڑھ لو. رواه مروه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا قيس قال حدثنا سعيد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه لما فتح خيبر اوتيت برسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة فيها النمون. وبالاسناد الى ان يسمين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قتل زيد بن حارثة. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفوا وصلوا وسلموا وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه من يوم الهدى فاز التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما يهمنا واحسن من القول والعمل وذنب من الفواحش والمعاصي والخطايا والذنب. اللهم اغفر لنا واغفر لهم اصلحنا شأننا كله لا اله الا انت. اما بعد, ابو مسلم قدی اسماعیلی وغیرہ نے سلم ابن اتباع کی ایک حدیث میں تلقی ہے جس میں یہ تصریح ہے کہ زید بن حارثہ کے ساتھ غزوات ہیں, ان میں سے کون سا غزوہ ہے اللہ کو معلوم ہے. آخری منظر کہتے ہیں شاید اس سے وہ غزوہ مراد ہے جو قبیلہ فزارہ کی طرف ہوا تھا نام سن چھ میں. چلے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى تعالى قوم فطعنوا في امارته طعنوا في امارته طعن كرني وعلومي ان یاش ابن ابی ربیعہ کے چلیے کہنے لگے اتنے معمر بچے کو اتنے سے نصیبہ لوگوں کا امیر بنا دیا. سمجھے چلو یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے. آج ان کی عمارت کا رشکار ہے اس سے پہلے باپ کی عمارت کا رشکار. چلیے یعنی ان میں دو اوصاف ہیں عمارت کی, ایک تو صلاحیت ہے عمارت کی اور دوسرے میرے محبوب لوگوں میں ہیں, اور انسان اپنے محبوب کی رعایت کرتا ہے. اور میں تو نبی ہوں, نبی کا کسی کی طرف رجحان ہونا وہ خاص معنی رکھتا ہے. وإن هذا من أحب الناس إلي بعده وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد عمرة القضاء. عمرة القضاء مصنف نے ہم غازی میں اس کی کیا کہ یہ متفرع ہے غزوہ حدیبیہ پر. حدیبیہ میں جب صلح ہوئی تو یہ طے ہوا تھا کہ آئندہ سال آخر آپ عمرہ کریں خاطرہ قالہ ابن لطیر وغیرہ. ہمارا خیال یہ ہے کہ بخاری نے موازی عنوان ضرور رکھتا لیکن اس عنوان کا سبب آنے والے مضامین کا آنے والی احادیث کے کثرت سے مغازی سے متعلق ہونا ورنہ امام بخاری کی کتاب المغازی میں مغازی کے علاوہ بہت سے مضامین ذکر فرمائے. آخری عمر حدیبیہ کیا تھا؟ صرف عمرہ تھا. غزوہ کی شکل تو بعد میں بنی. عمرہ قضا کیا ہے؟ فضول تاخیر عمرہ تھا. آئندہ حجت الوداع کا بیان آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہاں غزوے کا کوئی سوال نہیں ہے. اسی طرح سے وقود کے بیانات آ رہے کے ابواب آ رہے ہیں. وقود کی آمد رکھی وہ غزوات کا سلسلہ نہیں تھا. اسی طرح آگے چل کر حضور کے مرض مرض اور وفات کا تذکرہ آیا. اس کا کوئی غزوات سے جوڑ بھی نہیں. اصل امام بخاری سیرت نبویہ لکھ رہے ہیں اور اس میں جب کہیں کوئی خاص مضمون اپنی خاص تفصیلات عصرت کے ساتھ آ گیا تو اس کی رعایت کرتے ہوئے عنوان قائم کر دیا. عمرے کے چار اسماء ہیں: عمرۃ القضاء، عمرۃ القضیہ، عمرۃ القصاص، عمرۃ الصلح. عمرہ قضاء و قضیہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ فریقین میں باہم میں اس عمرے کا فیصلہ ہوا تھا، اور صلح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس پر صلح ہوئی تھی، اور عمرۃ القصاص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عمرہ بدلا تھا عمرہ حدیبیہ کا. اگر کوئی شخص عمرے کے لیے روانہ ہو اور راستے میں احصار پیش آ جائے تو کیا انسان کے ذمہ اس عمرہ کی قضاء اور حدی واجب ہے نہیں واجب ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف حدی واجب قضاء واجب نہیں. یہی امام احمد کی ایک روایت. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قضاء اور حدی دونوں واجب ہے. یہی امام احمد کا مشہور قول. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ قضاء واجب ہے نہ حدی. یہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے. مسئلہ باب عمرہ میں آ چکا. محمد محمد اللہ کا رسول ہوں اور ابن عبداللہ بھی ہوں. چلیے رسول اللہ علیہ وسلم کتاب محمد ابن عبداللہ آیا واقعتاً آپ نے لکھا یا آپ نے لکھا نہیں بلکہ لکھنے کا عمل فرمایا؟ اس میں تین دو رائے. اکثر حضرات طبرانی بہتی سہیلی وغیرہ تو کہتے ہیں آپ نے لکھا نہیں تھا لکھنے کا امر فرمایا، اور ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے خود لکھا تھا. پھر قاضی بازی تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علاوہ کی موجودہ کتابت سے واقفیت ہو گئی تھی اور آپ بالکل کاتب بن گئے تھے. مگر ان کے اس قول کو محققین اور اکثر علماء نے رد کیا ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل کتاب الفلک میں آ چکی ہے. دوسرا قول آپ الذهبی کا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے سامنے قرآن اور رسائل و خطوط لکھے جاتے تھے، اس لیے آپ کو اتنی حد شناسی حاصل ہو گئی تھی کہ آپ نے اپنے دست کریم سے اپنے دستخط کر لیا. اور ابو جعفر سمنانی اور ابن جوزی کہتے ہیں یہ لکھنا اعلی طریق الموعظہ تھا، بلا ارادہ قلم سے آپ کے دستخط نکل گئے. مگر ان تینوں اقوال کا حاصل ایک ہی ہے کہ آپ نے لکھا، اور قرآن کہتا ہم آپ ان کا تکلیم قبل کی ان کتابیں ولا تخوری قابل مبتل تحریر و کتابت سبب ارتیاز. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے آپ نے جو حرف بھی لکھا تو مشککین کو شک پیدا کرنے کا بہت بڑا موقع ہاتھا جائے گا. اس لیے ایک ایسی بات پر اصرار جس کا سراہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ایک دو حدیثیں وہ بھی محتمل ہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اس لیے صحیح فریق الولی کا قول سیف و کلترا، ادھر السلاح منصوب ہے ادھر السیف و مرفوع ہے، تب یہ عبارت کیا دن ہے جی، اور نہ ہی ترتیب کیا ہوتی ہے پر مقدم صرف امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں عمہ مقدم خالہ پر چلی وقال شکل صورت میں شباہت رکھتے ہو. علماء نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 13 اشخاص آپ کی شکل صورت سے مشابہت رکھتے تھے، اور 4 آپ کے بعد چلی. وقال بدر بن تاخونا ومولانا قال علي الا تزوج ابنة حمزة وقال اني ابنة ابي بن الرزاع عليه وجي قال لذة عبارت ختم ہو جاتی دو دو حرف پر وقت، دو دو حرف پر وقت، بس بہت بڑی ہے، چل چھوڑ چل، یہ زمانہ ہے پڑھنے کا، چل بس پھر بہت جلدی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن ابن رافع قال حدثنا سراج قال حدثنا قليل بن حارث حدثني محمد بن الحسين بن ابراهيم قال حدثني ابي خالد قليل بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق راسه بيده. مثال الرسول جیسے بنارس کے ساحل کو بڑے سیخ، بنارس کے پاس ایک بڑے سیخ، ایک مولوی صاحب کے تعلق تھا، کوئی مسئلہ آیا تو مولوی صاحب نے ان کے خلاف کہہ دیا، کہنے لگے لو مولوی صاحب نے ہماری خلاف کہہ دیا، بس تعلق ختم. سمجھ میں آیا نا، یہاں تو مولوی صاحب سب کے ہی خلاف کہتے رہتے ہیں، کوئی خوش ہو ناخوش ہو، ناخوشے تو خوشبو ادبر جان، یہاں تو بھائی کسی کی رعایت وایت ہے نہیں. چلیے کسی چیز میں درد کرتے ہیں، حجرے کے اندر حد حضرت مولانا سے رات معذرت کرتی کہ آپ کھانا نہ پکائیں. حضرت مولانا امداد الاسلام صاحب سے مدد لینے سے معذرت کر دی کیونکہ ان کی مدد اتنی لمبی چوڑی اور طاقتور ہوتی ہے کہ سیلاب ہوتا ہے ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی اپنی مدد اپنے پاس رکھیں, یہ تو امریکہ والی مدد ہوئی جس کی تھوڑی مدد پہنچائی, اپنا ایک فوج اتار دی اور پیدل انہیں پلاؤ پلاؤ سارا ملک جو ہے غارت کر دیتی ہے اس کی فوج. اور یہ عیاش لوگ ہوتے ہیں آوار کی بدماشی میں سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. تقوا شعار اللہ سے ڈرنے والے لوگ تو ہیں نہیں کہ احتیاط سے کام چلائیں. یہی حال آج کے طالب علموں کا ہے, خدا کا خوف نہیں ہے, مقصود اپنا پیٹ بھرنا اپنا مقصد ہے. جیسے بھی ہو, حلال ہو حرام ہو, مشکوک ہو مکروہ ہو, کام چلنا چاہیے. چلیے اللہ پتا نہیں کہاں ہوتے اگر بزرگوں کی خدمت میں نہ پہنچتے تو پڑھنا لکھنا ہی صحیح نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج معتبا فقال كفار قريش بين هو بين البيت فنحر هديه وحلق راسه بالحديبية وقال لهم على ان يعتبر العام المقبلة ولا يحمل السلاح. نعم عادت سلك تیرا انداز اچھا لگتا ہے, بالکل مجھ کو ایسا لگتا ہے جیسے ریل گاڑی کی پٹری پر تین ٹوٹا ہوا پڑا ہو اس کو کوئی کھینچ رہا ہو کر سر کو پھڑ پھڑ کر یہ کیا ہے وہ تین جب زور سے کھینچو گے تو اس کی عجیب غریب آواز ہوتی ہے نا. چلیے ایسی ہوتی ہے جیسے وہ موٹا بستی والا اس کی آواز کیسی جیسے حیوان احمق کی. چلیے حیوان احمق کون ہے, گدھا اور کون ہے کہ لیجیے آپ نے جو ہے کہاں سے کہاں جوڑ ملا دیا اس بیچارے کو احمق بنا دیا. احمق رہے گا تو مزے رہیں گے, جہاں چاہے گا اپنا چپکا کھا لے گا. ایک مولوی صاحب تھے ایک پنواڑی کی دکان پہ جاتے اپنے ہاتھ سے پانی کھاتے لگاتے کھا کے چل دیتے, نہ پیسے دیتے تھے نہ. لیکن یہاں کی بات نہیں, انڈمان کی بات ہے. یہاں کے لوگ تو جو ہے طلبا کے والوں کی نہیں, یہاں کہاں رہا ہے. مجدور سے تھے ایک دن سنجا خانے میں بیٹھے, دروازہ بند کیا نہیں, کسی نے کہا مولوی صاحب دروازہ تو بند کر لو. کہنے لگے تو خود کیوں دیکھ رہا ہے. ایک دن سو رہے چادر اوڑھے, ایک شخص کو سردی لگی آیا اس نے چادر اتاری اور کیوں نہیں سو گیا. تو مولوی صاحب گھوم رہے کہنے لگے رام رام جپنا پرایا مال اپنا, پوری رات اسی طرح گھومتے رہ گئے لیکن جگایا نہیں اس کو. ہوا یہ تھا کہ سوا لاکھ ذکر کرتے تھے اس نے دماغ میں خوش کیا گئی. ہر کام اقدار سے ہوتا ہے, تم لوگوں کا یہ کام نہیں کہ سوا لاکھ ذکر کرو. تمہارے سر پر سوا لاکھ ہتھوڑی بجائی جائے کہ کون سی ہتھوڑی, چھوٹی والی جو سنار کے پاس ہوتی ہے, آہستہ آہستہ تو کچھ ہو ہی جائے گا. ہمارے ایک رشتے دار ہیں بہت بڑا گھر تھا, بچے سہن بھر سہن چار سہن تھے, یہاں سے گھسے ایک سہن, دائیں طرف ایک سہن, آگے چلے ایک سہن, اس سے آگے ایک سہن. وہ لوگ بڑھتے جاتے تھے, وہ اپنے گھر میں گھر ملاتے جاتے تھے. تو ایک دن گھر میں کہیں ہو رہی شادی, یہ عورتیں تو عجائبات ہوتی ہیں, جہاں شادی ہوتی وہیں یہ فوج جمع ہو جاتی ہے. اور کچ پچا کچ کچھ کچ پچتن کو ہم کچ کچن ماں کچھ کچھ کچھ کر رہی تھی, لیکن ان کا کان بہت تیز ہوتا ہے. دیکھ کر کی ارے یہ کیسی آواز ہے, اکثر سننے لگی کہ ہاں آ تو رہی ہے آواز. پھر اور ذرا پھر مردوں کو بلایا ادھر سے, اب وہ جو کھڑکی کھولی تو اتنے سارے آدمی تھے. نانی مرما کہتی تھی بھرڑ سے بھاگے ایک دم. چوروں نے سوچا اچھا یہ سب گھر جمع ہو رہی ہیں, اتنا فاصلہ جیسے یہاں اور وہ گیٹ, اور ادھر کوئی نقب لگا لے تو کیا پتہ چلے گا. لیکن جب اللہ بچانے پہ آتے ہیں تو وہاں کی کٹ کٹ یہاں سنائی دیتی. یہ ہوتے ہیں غائبات کو کیسی آواز چلی اشے او بشے یوز کر. اور جب اللہ نہیں چاہتے ہیں تو صاحب چوری ہو رہی چور آ جا رہے ہیں ای عمر ہوں پوچھ رہا ابا کیا بات ہے بلی کیوں آ جا رہی ہے ارے سو پڑ کے کوئی چیز دیکھ لی ہوگی سب اٹھا لیں گے وہ بلی کے خیال میں تھے اور وہاں چور آ کے بلی نکال رہے تھے ساری سب دے گئے ہمارے گھر پتی سے سب جاگ رہے اور چوری ہو گئی. جب اللہ چاہتے ہیں تو یہ ہوتی ہے اور جو نہیں چاہتے ہیں تو نہیں ہوتی ہے. چلیے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما معتمرا فحارت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر ابي ابو حلق راسه بالحديبيه وقاضاهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا ولا يقيم بها الا ما احب فاعتمر من العام المقبل فدخل كما كان صالحهم فلما قام بها ثلاثا امره ان يخرج فخرج وبه قال حدثني عثمان بن ابي شبكه قال حدثنا جرير بن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروه بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جالس اربان. اسی طرح ہمارے ہندو مسلم یہاں واقع ہوا یہاں سکتا اور کاتب سے غلطی ہو گئی ثواب عبارت اربان احدا النفی رجب ثم سمعنا تو احداہن فی رجب مبتدا خبر اربان اور سما کے بیچ میں سے ساقط ہو گیا. چلی ثم سمعنا استناء عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال رضی اللہ المؤمنین علی تسمعین ما یقول اللہ. یہ حدیث ابواب عمرہ میں مکمل آ چکی ہے. الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر فقال ما تمر النبي صلى الله عليه وسلم عمره الا وهو شاهد وما تمر في رجب قط وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان اسماعيل قال خالد بن سمي بن ابي وهب يقول لما تمر النبي صلى الله عليه وسلم سترنا من غيمان المشركين ومنهم ان يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کیونکہ بچے بہت شیطنت کرتے ہیں. چلیے وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن وقت زيد بن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون ان يقدم عليكم مغفر وهنكم ثم يسلبا وهنكم ضعفكم. وامر امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواق ثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان يامرهم ان يرموا الاشواق كلها الا لبقاءهم عليهم. وزاد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال ارملوا ليرى المشركون قوة فالمشركون استأمن جس عام کے لیے مکہ سے امن لیا تھا یعنی مصالحت کی تھی اس بات پر کیا پائیں گے سال عمرہ کریں گے. قال امروا ليرى المشركون قوة والمشركون من قبل من قبل قوائن قيانا وبه قال حدثنا محمد جبل قوائن قيان کا نام جبل عمر پڑ گیا اور اب تو پہاڑی کے اوپر عمارتیں بن گئیں کاٹ کاٹ کے بہت ہی معدوم سی ہو گئی. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله جبل ابی قبیس کو ختم کر دیا حالانکہ جبل ابی قبیس کو رکھنا چاہیے اس لیے کہ اس پر مسجد ہلال بنی تھی جہاں سے لوگ چاند دیکھا کرتے تھے. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروه ليري المشركين قوته. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا ايوب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم وبنى بها وهو حلال ومات بسريفه وزاد ابن اسحاق قال حدثني ابن ابي نجيب وابان بن سالم عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سر تفسیر اس بات کی دلیل ہے کہ بحالت احرام ہی نکاح ہوا اور جو لوگ وہ محرمین کی تعویل اور شعر الحرام و فی البلد الحرام وغیرہ کرتی تھی یہ سب بعید. وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بردة موتة من ارض الشام. موتا بلاد الشام میں ایک جگہ کا نام ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3000 کے ساتھ ایک لشکر سن 8 ہجری میں روانہ کیا. پہلے حضرت زید بن حارثہ کو سالار لشکر مقرر کیا اور فرمایا اگر ان کی شہادت ہو جائے تو جعفر سالار ہوں گے، اور ان کی شہادت ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے، اور اگر عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت ہو جائے تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اور کما پائے. ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا کہ یہ تینوں تو بہرحال شہید ہو جائیں گے، انبیاء کے زمانے میں یہی ہوتا تھا، جب وہ اس طرح سے کہتے تھے تو جو نامزد ہوتے تھے سب شہادت پا جاتے تھے. اس جنگ میں رومیوں سے زبردست مقابلہ ہوا تھا اور رومی 100,000 تھے، اور جو عرب رومی کے مذہب میں داخل ہو گئے تھے وہ مزید 100,000 تھے. اس جنگ کا انجام کیا ہوا اس میں اختلاف، بعض تو کہتے ہیں فتوی تھی، یہی بخاری مسلم کی حدیث میں مسلح، اور بعض کہتے ہیں حضیمت تھی سیرت ابن اسحاق میں اسی کی تصریح، اور بعضوں نے اس میں جمع کیا اور کہتے ہیں کہ لشکر کے بعض دستوں کو پتہ ہوئی اور غنیمت بھی حاصل ہوئی. بعض کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کا اس مختصر سے 3000 کے لشکر کو اتنی بڑی جماعت سے جو لاکھوں پر مشتمل تھے غیر منقسم جنگ کی شکل میں بچا کر نکل آنا ہی بہت بڑی فتح ہے. اور اس کے بعد یہ سمجھے بغیر نتا سنکھاٹ میں ابن اسحاق ابن اخبار وغیرہ سبھی جو مغال یہی کہتے ہیں. آپ ابن حضر اسلام نے لکھتا ہے کہ خلیفہ ابن خیاط نے سن 7 میں ذکر کیا یہ حافظ کی لگ کہ بظاہر نظر کی چوک ہے، طبقات خلیفہ چھپ کر آ چکی ہے، اس میں انہوں نے سن 8 ہی میں قصہ لکھا. چلیے. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابو محمد بن عمران وعن ابي قوان بن ابي هلال قال واخبرنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اخبره انه وقال جعفر بن عمير وهو قدير قالت لي خمسين بين تعانت وغربة ليس من اهل في ذكره. وبه قال اخبرنا احمد بن ابي بكر يعني پیچھے کی طرف طعنا بلکہ کی مار ضربہ تلوار کی مار چلی. وبه قال اخبرنا احمد بن ابي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سيدنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة موسى زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتل زيد فجعفر وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله كنت في فيهم تلك الغزوة فالتمس جعفر بن ابي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده بضعة وتسعين من طعنه ورميه. بضعة وتسعين پہلے آیا ہے، 50 یہاں بھی دونوں کی سین آ گیا. ظاہر یہ کہ اگر روایتیں وہم ہیں اور اگر دونوں کو صحیح مان لیا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ پہلی جگہ ہے تانا و بربا اور یہاں ہے تانا رومیا. تانا اور بربا کی تعداد تو 50 ہے لیکن تانا اور رمیا کی دربار 90 سے زائد. تانا کہتے ہیں بلن کی مار کو، گربا کہتے ہیں تلوار کی مار کو، اور رمیا تیر کی مار کو کہتے ہیں چوری. نوے سے زیادہ بلم اور تیر لگے جا رہے ہیں، لیکن یہ شیران حق ہیں کہ آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں. علم نے ان کا ہاتھ کاٹ دیا، فوراً انہوں نے علم بائیں ہاتھ میں سنبھالا. جب اس نے بائیں کو کاٹ دیا، فوراً گردن موڑ کر سینے اور گردن کے بیچ میں لے لیا. جب گردن کٹ گئی تو فوراً حضرت جعفر نے اس کو سنبھالا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے سنبھالا. جھنڈا گر جانے سے اس زمانے میں شکست ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ لشکر جھنڈے کے نیچے جمع ہوتا ہے. جب جھنڈا گر جاتا ہے تو افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ جھنڈے کا محافظ نہایت سخت، جانباز، دلاور، شجاع آدمی مقرر کیا جاتا ہے. وبه قال حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي بن حميد بن هلال عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى زيدا وجعفرا وابن رواحه للناس قبل ان ياتيهم خبرهم فقال اقد رايت زيد قصيبه ثم اقد جعفر قصيبه ثم اقد ابن رواحه قصيبه وعيناه تجريفان حتى اقد رايت سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. فتح اللہ علیہ صاف تسلیم کی فتح ہوئی. لامحالہ یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ عظیمت کلی نہیں ہوئی، فتح کی کوئی نہ کوئی قسم ضرور پائی گئی. چلیے جو فرماتے ہیں وہ تو تمہارے بس میں نہیں، بار بار کہتے ہو لمیتے ہیں لمیتے ہیں، کیا بات ہے. وبه قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن علي بن اسماعيل النبي قال لنا عامر قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا حيا ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. عبد الله بن جعفر کو سلام کرتے تو کہتے السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، اے جو پروالوں کے بیٹے تم پر سلام. اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جعفر کے دو نخات کٹ جانے کے بدلے میں اللہ نے ان کو دو پر عنایت فرما دی ہے، جس سے وہاں چاہتے ہیں ہوتے پھرتے ہیں. ترمذی وغیرہ میں اس کی تفصیل وارد ہوئی. یہاں آیا حقیقی پر مراد میں یا صفات ملک، یا بعض علماء تو کہتے ہیں حقیقی پر مراد، لیکن امام بخاری نے یہ اشارہ دیا ہے کہ صفات ملکیہ مراد ہیں. اسی کو امام القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا اور فرماتے ہیں، ابن آدم کا سراپا تمام مخلوقات سے اچھا ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس میں شاید سے عجاب ہے، اس شکل تو آدمی کی ہو لیکن اللہ پر عطا کر دیں. میں کہتا ہوں اس سے عجاب یہ ہے کہ پر سے ہاتھوں کی شکل زیادہ خوبصورت اور اچھی ہے. اس لیے امام سہیلی کی بات با معنی ہے، اور دو پر دے دینے کے معنی پوری قوت پرواز اور طاقت عطا فرما دی ہے. چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان بن اسماعيل عن قيس بن ابي حاتم قال سمعت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يقول لقد انقطعت في يدي يوم موتة تسعة اصيات فما بقيت في يدي الا سيف. موتة من نوع تلوار الكوكب. یہ شیر نر عجائبات میں چلی صفیحۃ الیمانیۃ، صفیحہ عریض موٹی چاد موٹی تلوار چلی، اپنے بچپن میں تلوار دیکھی ہے چوڑی سی اچھی رکھتی تھی یہی عریض، اور یہ تلوار تو بہت خوبصورت سی رکھتی اور وہ میرے اتنی بڑی تھی اور میرے ماموں کے گھر میں تھی، اس پہ ان کی شیروانی رکھی ہوتی تھی، تو میں کبھی کبھی اسے چپکے سے اتارتا اور پھر تلوار اتار کے ایسے کرتا تو میرے یہاں تک آتی تھی، اور ڈرتا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری مرمت ہوگی، اس لیے بچوں کے لٹکا دیتا، وہ تھی تلوار نہایت چمکدار چلی، لیکن اب تلوار کا زمانہ ہو گیا ختم، اب تو پتہ نہیں کیا کیا نئے نئے آلات ایجاد ہو رہے ہیں، چلی کام دے دیتی ہے تلوار، لیکن نئے آلات کے سامنے کیا کام ہے، صبرت صبرت کے معنی یہاں پر ہے بقیت ولم ينقطع، ایک روایت میں ہے فرشتہ درود دیا تھا اور کہہ رہا تو ایسے ہی ہے، کہتے ہیں اگر میں کہہ دیتا تو گرو میرے اوپر رسید کر دیتا، چنانچہ انہوں نے نوحہ سے منع فرما دیا، اسی نقطے کی وجہ سے مصنف نے فرمائی جب عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت ہو گئی تو ان کے گھر کے لوگ ان کی ممانعت کی وجہ سے ان پر نہیں رو، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن سعد کے بیان کو سفر سناٹ اسامہ ابن زید کی قیادت میں سریہ روانہ فرمایا، اور عقاد کی طرف جو جوہینہ کی شاخ ہے اور نواح مدینہ میں آباد تھے، اورا قاد جمع اورا قاہ کی، اورا قاہ لقد ہے جو ہے ابن عامر ابن ثعلبہ کا، ان کو خرقہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے جاہلیت میں کسی علاقے پر حملہ کیا اور اس قدر قتل کیا گویا سب کو آگ سے جلا ڈالا، اس لیے ان کا لقب خرقہ پڑ گیا، اور اس کے بعد جو ان کی اولادوں کا سلسلہ چلا تو ان کی شاخیں خرقہ کہلائیں اور اس کا مجموعہ تھوڑا پاک کہلایا، چلی تو بھی کالا دکھنے امر محمد ان کالا دکھنا شیم کالا کرنا حسین ان کالا کرنا ابو سبھی ان کالا سمی تو سام کرنا زیدن رضی اللہ تعالیٰ نے کل بڑا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الحورا قاتی فسب بحن القوم قاضا لهم ولحن قال رجل من الانصاری رجل منه فلما غشینا قال لا اله الا اللہ فتقل الانصاری فتان تو برمی اتا قتل تو فلما قدنا بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا اسامہ تو قتل تو بعد ما قال لا اله الا اللہ قلت کان متعویدا فما زال یکررها حتى تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم، اس سے معلوم ہے اسامہ کے ذہن میں بات کہ کلمہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی لیے وہ یہ تمنا کرنے لگے کاش میں اس سے پہلے ایمان ہی نہ لایا ہوتا، آج ایمان لاتا تو میرا ایمان میرے سارے معافی کے لیے ماں ہی بن جاتا، یہ اصلاً گناہ کی شناعت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، ورنہ حضرت صاحب کو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان اغوائیں کے بیچ میں پیدا ہوئے، مسلمان ہی تھے سبھی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خاتم بن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن القوائي يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البروج تسع غزوات، مرت علينا ابو بكر ومرة علينا اسامة وقال عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي ان يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البروج تسع غزوات علينا تسع غزوات علينا مرة ابو بكر ومرة محمد وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن أبي بلتادة إلى أهل مكة وما بعث حاطب بن أبي بلتادة إلى أهل مكة يخبر عن غزو النبي صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش سے حدیبیہ میں مصالحت کی اور یہ طے ہوا تھا کہ 10 سال کے لیے دنیا بھر کی جاتی ہے. اس وقت بعض قبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، جیسے بنو خزاعہ